उस बात तो राह को पूछो तो और बढ़िया रहे हुए। मेरे तो बात इतनी आई कि ये दो विभाग है जड़ चेतन का, इनको दोनों को ठीक समझे तो बहुत खुल जाए बातें सभी। ये आई आप बताओ ठीक है महाराज, जो आपके आई हमारे तो वो अभ्यास वाली बात थी, लेकिन आपके जो मन में अभ्यास से कल जो अभ्यास की बात चली थी उसमें हम आपका मूल आशय समझना चाहते थे कि अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से बनती है। तो अब साथ साथ में ये भी बात है कि अब ये तो बात विचार से, प्रेम से, योग से, तो अब अभ्यास से तो होगा नहीं, ये यदि हमारे मन में बात बैठती है तो फिर वो भजन साधन करना और करना इसका कैसे सामंजस्य बैठाएगी? और मूल आपका आशय क्या है वो हम समझना चाहते हैं। नारायण नारायण नारायण, ये दोनों बातें मिल जाती है मेरी वाली आप बात में। दो चीज है, गीता जो आरंभ हुई है उस आरंभ में दो ही बात खास है, एक तो है आत्मा, एक है शरीर, मतलब एक शरीर ही एक शरीर, इस बात को लेकर गीता चली आरंभ में स्थित फिल्म आरम्भ में अशोचानंद सोच सुन। तो इसके बाद दो श्लोक है, न त्रिभाव जात न सौ न तुम ने भी जनाधिकार न त्रिवेर भविष्य में सर्वे वह बता परम और मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष सुख दुख दद हो ही है। तो यही तो स्वयं शरीर ही एक शरीर, मन एक नाशवान एक अविनाशी, एक जड़ एक चेतन, एक नित्य एक अनित्य, इस विभाग को लेकर चली। तो इस विभाग का बोध कैसे होगा? वो अभ्यास से नहीं होगा, अभ्यास में तो जड़ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जड़ की सहायता से जो होगा काम वो अभ्यास होगा, तो जड़ की सहायता ले तो जड़ का त्याग कैसे करेंगे? जड़ता के संयोग के बिना अभ्यास बन ही नहीं सकता। शरीर भी है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, इनको लोग तब से अभ्यास करो, उनका अभ्यास कैसे किया जाए? अभ्यास बिना असत के सहायता हो ही नहीं सकता। इधर वृत्ति लगाए बिना महाराज जी जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगी बैठे गए। परंतु अभ्यास के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। इस अभ्यास में वृत्ति लगाए हुए तो अभ्यास में जड़ चेतन का विवेक प्रधान नहीं होगा, अभ्यास में क्रिया प्रधान होगी। तथा तो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए बार बार जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। तो अभ्यास में वृत्ति का संबंध रहेगा ही, वृत्ति के संबंध के बिना अभ्यास बनेगा ही नहीं, लगाए भी नहीं ज्ञान होगा ही नहीं, ना वो ज्ञान हो जाएगा। वृत्ति है अभ्यास की और चीज है, विवेक है और चीज है। अपने प्राय लोगों को जची हुई है पुस्तकों में विशेष आती है कि बोलो क्या करें, ऐसा हो जाए फिर क्या करें, बोल फिर क्या करें, ये करने करने की वृत्ति बहुत ज्यादा जची हुई है। अरे करने के बीच में जड़ की सहायता बिना करना हो सकता ही नहीं, अपने करने की बात जची है। तो करने की बात सांसारिक चीजों में है, इसमें है जानने की बात, एक है मानने की बात, ये जानना और मानना दो चीज है, ये अभ्यास में नहीं है। जानना क्या क्या जानेंगे, चीज क्या है, तो इसमें विवेक काम करेगा। तो विवेक में क्या सत और असत, नित्य और अनित्य, तो ये वृत्ति लगाना है, अभ्यास नहीं है, ये खोज है। हर एक बात की खोज करनी, तो खोज से जो वृत्ति प्राप्त होती है वो अभ्यास से प्राप्त नहीं होती। अभ्यास में दोनों की सहायता नहीं पड़ती है, विवेक में दोनों को अलग अलग करना होता है। जड़ चेतन का, सत असत का, नित्य अनित्य का, शरीर शरीर का, कर्तव्य अकर्तव्य का, दो कुछ जो अलग अलग करना होता है विवेक में, तो विवेक में अलग करते करते जड़ चेतन को अलग करके और जड़ का त्याग कर चेतन में स्थिति करनी होगी। ये विवेक मार्ग होगा ये, और विश्वास मार्ग है उसमें तो अभ्यास नहीं, उसमें तो भरोसा है, विश्वास है, एक भगवान है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये विश्वास है। तो विवेक मार्ग विशेष विश्वास मार्ग है, और जड़ता को लेकर चले तो है योग मार्ग है, तीन मार्ग है। तो योग मार्ग में जड़ता को लेकर चले तो तीन योग मार्ग है, कर्म योग, उसमें दो विभाग है, एक पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में क्रिया की है प्रधानता, मन योग में खास समता की प्रधानता है, समता है उसमें दो चीज, समता कैसे बढ़ेगी जब जड़ थे तुम दो के साथ है, समता कैसे बढ़ेगी। समत्वम योग उच्चते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों का संयोग जड़ का संयोग दुखों का संयोग है। जिसमें आप लोग जैसे महाराज पूछे, जो आप लोग ख्याल करो तो बड़ा लाभ हो, स्वयं ख्याल करो तो बहुत बहुत बड़ा लाभ होगा। तो विवेक और विश्वास दो मार्ग ठहरे। अभ्यास तो है चीज, एक अभ्यास मानो एक नई स्थिति बनेगी, अभ्यास तो जड़ को लेकर करेंगे, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसकी स्थिति में स्थिति करने के लिए जो बार बार पुनः पुनः जो किया जाए उसका ना अभ्यास है। तो बार बार पुनः तो जड़ता से ही होगा, चेतन में कैसे होगा, बार बार उसका अभ्यास, उसका अभ्यास उसका नाम है। जैसे योग दर्शन आया अभ्यास अनुभव थे बेरा गणित गृह थे, गीता में कहा अभ्यास बेरा कि हम तद निरोध योग वृद्धि, योग नाम किसका है, योग नाम है चित्त वृत्ति के निरोध का। तो निरोध कैसे होगा, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य निरोध होता है, ये भगवत गीता ने कहा। तो अभ्यास और वैराग्य है, तो वैराग्य वास्तव में है वो विचार के साथ, विवेक विवेक वैराग्य विवेक वैराग्य होगा तो विचार के द्वारा होगा, अभ्यास के द्वारा वैराग्य नहीं होगा। किसी चीज से वैराग हुआ तो वैराग तो राग से विरुद्ध अरुचि हुई राग की, तब वैराग होगा। तो अभ्यास से कैसे होगा वैराग, वैराग बिना जड़ता से ऊंचा कैसे उठेगा, जड़ता से ऊंचे बैठे अपन चिन्ह में तम कैसे पहुंचेगा। प्राय लोगों में और शास्त्रों में पुस्तकों में कथाओं में सब जगह प्राय बोलो फिर क्या करें, फिर बोलो क्या करें, करने की वृत्ति है, करने की वृत्ति संसार में है, परमात्मा में करने की मुख्यता नहीं है। उसमें विश्वास और जानने दूर की बात है, एक तो जानने की मुख्यता है क्या चीज है, ये क्या चीज है ये जाने, तो ये विवेक मार्ग है और विश्वास है ये परमात्मा है। अब परमात्मा है उसके लिए अभ्यास करो, नाम का चिंतन करो, क्या करो ये करो, पर विश्वास भगवान हमारे है तो उसमें अभ्यास की प्रधानता नहीं है, भगवान की विश्वास की प्रधानता है। तो जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, तो कीर्तन किया जाए उसमें भी तल्लीन मन जितना भगवान में होगा उतना लाभ होगा। केवल क्रिया जप कर दे वो क्रिया, केवल क्रिया से इतना लाभ नहीं होगा। जो नाम राम नाम के आचार्य हुए कहते हैं कि नाम लिया गुण नाम मिटिया तिमन भागा तेज हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज। ये नाम के आचार्य को कहना है, नाम से जो आचार्य है नाम से कुछ मुख्य मानते हैं वे कहते हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज, जेज लगेगी। अरे नाम से बहुत है, दारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, हरिया पय में गिरते बिन मथिया को सुनाए, तो मथना तो क्रिया ही हुई, न को रस भोगी न को रहते न को आप करता न को तुम व्यवहार आगारे न को विष्णु ब्रह्मा न को नगेशम न को पद तुझे न को मोख मुक्त न को पद तुझे भी नहीं है, न को सुवर्ण जागे न को सुख न को सुवर्ण जागे न को सुख होती न को पद तुझे न को मोख होती, न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरीय पद है न मुक्ति मुख है, सब निषेध किया है नाम पर से। नको सुपन जागे नको सुख पति नको पद तुरिया नको मोक बुद्धि, न स्वप्न है न जागृत है न सुरुप्ति है न तुरिया पद है न मुक्ति है न मोक्ष है। जू दे थे त्यू मैं कहा कान राखी कहा किसी कायदे नहीं कहा है, जो देखा तू मैं अनुभव कहता हूँ मैं, किसी का कान कायदा नहीं रखा है, किसी लिहाज में नहीं आया हूँ, किसी कहने से नहीं कहता हूँ। जो देखा तू मैं कहा कान रखी काय हरिया पर्चा नाम का तन मन भीतर पाए, नाम का पर्चा होता भीतर में डायरेक्ट में पाओ पसे जू आत्म घटमा है हरिया पय में गृत है फिर मथिया घुसना है तो मथन क्रिया आएगी नाम में। तो इसे किया जाए तो कोई भी अभ्यास किया जाएगा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बिना समाधि भी कारण शरीर होती है। मैंने पुस्तकों में देखी है नाम लेने में यात्रा निरादर होता है, इस बात संकोच करता हूँ। वेदांत विषय में अद्वैत सिद्धांत के विषय में मधुसूदनाचार्य का बड़ा ऊंचा स्थान है, अद्वैत सिद्धि बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, इसने खंडन खंड खा दी है। श्री हर्ष मिश्र का वो भी विलक्षण ग्रंथ है, खंड ग्रंथ है, चित्त सुखी है, द्वित सिद्धि है, खंड खंड खा दी है, ये खंड ग्रंथ है, बड़े कठिन ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है, उसमें भी ये अद्वैत सिद्धांत का वर्णन है। उनके टीका उनके लिए गुमराह दीपिका है, उसमें भी बताया है तो क्रिया बताई है, सुषुप्ति बताई है, फिर समाधि बताई है, समाधि होती है, समाधि हुआ समाधि, समाधि एक कारण शरीर में, समाधि में शरीर का वियोग और समाधि भी होती है, सहज समाधि है, जैसे महाराज पाठ में सहज मार्ग सहज कर सहज किया विश्राम, हरिया जीव शिव का एक ठाम सहज धन बनकर सहज पूजा सहज सा देव ने और पूजा सहज हमारी शिव जयमलदास गुरु राम निरंजन देव कायव देव देहरो सहज हमारी शिव सहज धर्म सहज सहज सहज सहज घटी में सहज सहज सहज की विशेषता है। इतनी किसी की बाड़ी में इतनी सहज नहीं मिलेगी आपको। श्री रामदास जी महाराज है और ब्यास जी महाराज बहुत कम हुआ है। अब यदि संतों की बाड़ी देखो तो सहज की बड़ी महिमा है, कबीर साहब ने सहज कहा है, तो सहज और स्वाभाविक, तो स्वाभाविक अभ्यास नहीं है, स्वाभाविक है जो है चीज है जो स्वाभाविक है सहज क्यों हुई नहीं है बनाई हुई नहीं है। भगवान में सहज कर्म कौन थे, कर्मियों को भी सहज कर्म बताया है, सहज कर्म सहज स्वभाव नीत कर्म सहजन कर्म कौन थे सुदर्शन नित्यजेत, तो सहज में अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास में सहज कैसे होगा, उन बड़े में आवा ही हो विश्लेषण नहीं आता, सहज है अभ्यास है दोनों कैसे मिलेगा ये विचार नहीं किया है, ये पूरा विशेष नहीं हुआ है। मन आती है दोनों बातें, सहज की भी आती है अभ्यास की भी आती है, विचार किया जाती है दो चीज है दोनों साथ मिलती नहीं, अभ्यास तभी तक है जब तक जड़ साथ में है, फिर तो सहज है स्वाभाविक, अभी जैसे स्वाभाविक है ऐसे ही स्वाभाविक तत्व है स्वतः सिद्ध सिद्ध, वो स्वतः सिद्ध है वही अखंड होता है, जो शायद क्रिया जाए किया जाएगा वो अखंड होगा ही नहीं, क्रिया अखंड हो सकती नहीं कभी, कैसे होगी क्रिया, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति के कार्य है दोनों ही, ये कारक वहां चल ही नहीं सकता, कोई कर्तृत्व नहीं कार्य कैसे होगा, अरे कर्तृत्व के बिना कार्य के बिना सभ्य अभ्यास कैसे होगा, कार्य कोई से नहीं चलेगा वहां। पड़ेगा ऐसी हमारे मन में अभ्यास करना, अभ्यास काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है, परंतु तत्व जो विचार है गहरा वो बिना अभ्यास के भी चीज क्या है, चीज क्या है ये साधक का मुख्य काम है, अभ्यास भी साधक का काम है पर साधक का काम भी बढ़िया, जितना विवेकी साधक होगा उतना ऊंचा जल्दी चढ़ेगा, क्रिया प्रधान में देरी लगेगी, भगवान सामने रहने से भगवान की कृपा से काम इसका होगा उसमें उसको अभ्यास दिखता है और तपस्या करने से होता है, अब तपस्या करने से उनको मिला तो तपस्या अभ्यास है, तपस्या की बहुत बात आती है, परंतु जो वास्तव में विवेक है और विश्वास है, ये दो बहुत विलक्षण है। इसे दोनों में भी विश्वास बहुत विलक्षण है, सबसे विवेक से भी। विवेक अपनी जगह वो प्रधान है और विश्वास अपनी जगह है। दोनों में बुद्धिमानी की बात है वो विवेक में है, और विश्वास की साधारण आदमी की जो विश्वास करे उस विश्वास में है। इसमें जो जो सिद्धि है वो सिद्धि अभ्यास में नहीं है। अभ्यास किया जाएगा इसका विवेचन में आता नहीं। वाणी में भी वे विचार विचार विवेक सब कहते हुए भी अभ्यास में लगाएंगे, अभ्यास में लगो, क्रिया में लगाएंगे। तो वास्तव में चीज क्या है, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, तत्व क्या है, ये जिज्ञासा होगी तब होगा। अब जिज्ञासा के विषय में भी वेदांत ग्रंथ में कहता है ईश्वर जीव और जगत तीन है। तीन का विचार का विषय है, पर विचार का विषय ईश्वर नहीं है। विचार का विषय से दो ही है, जीव और जगत, शरीर और शरीर, ये दो ही। ईश्वर विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय लिखा है वेदांत ग्रंथों में। विचार का विषय वो होता है जो वास्तव में हम जानते हैं, पूरा नहीं जानते, अधूरा जानते हैं। अधूरा जानते हो वहां विचार काम करेगा, वहां विवेक काम करेगा। अगर अवस्था नहीं बनानी हो तो अभ्यास काम करेगा, और इसमें विवेक काम करेगा। और विश्वास में जानने की जरूरत है, हमारे तो है भगवान में, ये विश्वास काम करेगा। गीता ने ये विचार विषय तो अलौकिक बताया है और विश्वास को अलौकिक बताया है। ये अभी थोड़े देर से पता हो गया, गीता साधु संजय लिखने के बाद लोके लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रवर्तन ज्ञान योग सघनम कर्म योगी योग नाम। ये लोक लोक ही दशा है दो, और परमात्मा अलौकिक है। तो अलोक परमात्मा विचार का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है। क्यों? परमात्मा को हम कुछ जन दिखते ही नहीं, परमात्मा कुछ दिखता ही नहीं। शरीर दिखता है, शरीर में चेतन दिखता है, ये तो हमारे सामने आता है। तो विचार का विषय दो ही है, ईश्वर विचार का विषय नहीं, विश्वास का विषय है। ईश्वर तो मानो चाहे न मानो, एक बात मर्जी आपकी। विश्वास तत्काल होता है, विश्वास तत्काल भी होता है और ये धीरे भी होता है। विश्वास होता है वास्तव में विश्वासी के संग से। जिनका विश्वास है उनका संग होने से विश्वास होता है। इस वास्ते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिंदु सत्संगन पावनी प्राणी। सत्संग के द्वारा होता है विश्वास। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिंदु सत्संगन पावनी प्राणी। जिनका विश्वास हुआ है उनके द्वारा विश्वास होगा। प्रहलाद जी का विश्वास इतना था कि भगवान है, उनका सब है। जैसे तुम्हारे में खड़ग में खम्भ में पिताजी में तुम्हारे विश्वास है, ऐसे तुम्हारे में है, ऐसे खम्भ में है, ऐसे तलवार में, ऐसे मेरे में है, ऐसे सब में विश्वास परमात्मा है। विश्वास है परमात्मा है, संदेह नहीं है। तो क्या हुआ, वो सीरिया दे रहे बर्तन बनाती रही अमा में, तो मैं वो बिल्ली के बच्चे दे दिए। तो उसको पूछा तू क्या कर रही है, कि मेरी भूल हो गई, अब बच्चे चल रही है, आग लगा दी, अब बच्चा तो कैसे बचेगा, तो भगवान बचाएंगे, बच्चे आएंगे भगवान बचा देंगे। तो उससे विश्वास बैठा प्रहलाद जी का। तो विश्वास संग होता है विश्वास जी के संग से, विशेष विश्वास पैदा होती है। उसके बाद प्रहलाद जी को विश्वास हुआ। हाँ, उसे विश्वास हुआ। जो कह तुम एक मेरे को बता ना, तो पांच बर्तन कच्चे रह गए, बनाए बच्चा खेले हुए, बहुत पड़े हुए थे, तो मूर्छित भरी जीती पड़े हुए थे, जवाब बच्चे में समय लगा, एकदम खेलने लगी हो। तो प्रहलाद गई भगवान है किस्सा करते, बैठ की भीतर बात जम गई, बस बैठ की बात। तो विश्वास होता है विश्वासी के संग से और भगवान की कृपा से। कृपा को स्वीकार करे। सेठ जी ने तो ध्यान के लिए विशेष जोर दिया था, ध्यान करने के लिए विशेष जोर दिया था सेठ जी ने, तो वो ध्यान करना कोई अभ्यास है कि विश्वास? ध्यान अभ्यास। तो वो विश्वास पर न देकर कह रही है ध्यान पर क्यों, अभ्यास पर क्यों जोर? जोर इस बात दिया कि संसार का अभ्यास है ना, अभ्यास और कंठ के नहीं, कंठ का हूँ कांटा काठ का कट जाए तो लोहे कांटे का जाए जाएगा। इस वास्ते ये सब काम काम की चीजें हैं, ये गहरा विचार करके क्या क्या काम काम कर करता है तब ये विचार आता है, नहीं तो सब किसी काम की चीज है। ध्यान बहुत विशेष काम की चीज है। संसार शेर जी के व्याख्यान में ये क्रिया चला विशेष कर्ण पर विशेष दूर है, ये मतभेद है तो कर्ण पर विश्वास अभ्यास है, ध्यान है, समाधि है, समाधि तब है साधो भाई सहज समाधि भली, सहज समाधि का लक्षण भली, ये समाधि का नहीं है, सहज स्वाभाविक अरे सहज कर्म योग सहज है, सहज है सहज कर्म कौन थे सदस्य बोलते थे स्वभाव नीतम कर्म कुछ स्वभाव जीन कौन थे निबद्धी कर्म स्वभाव जीन सहज कर्म का नाम लिखा है स्वतः प्राप्त है। सहज जो आप क्रिया करते हो वो क्रिया वो ही जो कर रहे हो आप करके क्रिया, गीता में यही विलक्षणता है ये कि कर्म कर रहे हो वही करते रहो, भाव बदलो समझ तुम लोग उसे रहे, रुद्र भी क्रिया से कल्याण हो जाए कितनी हलू की बात है, कितना घोर कर्म आदमी के घोड़े कर्म क्यों नहीं हो जाती, तो अभ्यास में वो चीज नहीं मिलती है, वो विवेक से मिलेगी विश्वास से मिलेगी। ज्ञान मार्ग में विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा तत्व है, ज्ञान है, बोध है, ये पहला विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करने के बाद विवेक चलेगा और विश्वास भक्ति मार्ग विश्वास चलेगा, भक्ति मार्ग अलौकिक है तो ये अभ्यास इतना सही चलेगा, अभ्यास करूं तो अभ्यास से स्थिति बनेगी, रस्सी पर चलना है तो अभ्यास करने से होगा, ऐसे वृत्तियां ठीक करो तो विश्वास से होगी वृत्तियां ठीक, चित्त वृत्ति निरोध है इसमें विश्वास है इसमें अभ्यास है, अभ्यास वैराग्य ममता निरोध है, योग स्थिति में योग सब योग ईश्वर से होता है। तो भक्ति और ज्ञान ये विचित्र है, अब इसमें भी हर एक आदमी जचती नहीं बात, हर एक एक करने की बात जचती, करने की बात जचती, करना क्या करे बोलो फिर क्या करे, क्यों क्रिया में ही है संसार, पदार्थ क्रिया है दो प्रकृति है, पदार्थ क्रिया प्रकृति है, प्रकृति है संसार, इसको गीता ने कहा है अपरा प्रकृति, जीव को कहा अपरा प्रकृति, और अपने आप स्वयं भगवान और जीव और जगत तीन है, अपरा प्रकृति जगत हुआ, परा प्रकृति जीव हुआ और अपर स्वयं हुआ, बहुत विचित्र बात बोलते थे। तो अभ्यास है वो तो क्रिया और पदार्थ में है, अभ्यास प्रकृति के कार्य में है, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, उद्देश्य परमात्मा का होगा, उद्देश्य परमात्मा का होने से परमात्मा की कृपा से सिद्धि हो जाएगी, अभ्यास चीज से नहीं होती सिद्धि, सिद्धि होगी भगवान की कृपा से, कृपा को लेकर के अभ्यास करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, इससे लाभ होता है, पर इसमें लाभ होता है जितनी तल्लीनता होगा जितना उसमें गहरा उतरेगा, केवल अभ्यास होने से नहीं होता है। एक और विचित्र बात है आश्चर्यादेशी बात, करने से संबंध विच्छेद होता है, ये एक बात नहीं है, ये जैसे कार्य मिति वत कर्म नियतं क्रियते जुरा संग त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग, तो कार्य इत्येव यत कर्म, जो कर्म करना मात्र है और कोई उसमें फल आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कार्य इत्येव इति शब्द है, इत्येव केवल इतना इतना ही कर्तव्य, इत्येव इतिरेव दो अव्यय दिया, कार्य इत्येव यत कर्म नियतं क्रियते किया जाए, सत्याग उसको त्याग शब्द कहा, क्या किया, ऐसे किया जाएगा तो वैराग्य होगा। करने से वैराग्य पैदा होता है, करने से संबंध भी छेद होता है। अब प्राप्त कैसे होगी? करने से तो संबंध जुड़ा है। कर्म नियतं कृत उसका आशय क्या है? करने से संबंध टूटता है, ये इसके कहने में आपका आशय क्या है? आशय ये है कि करने के साथ में करने से संबंध जुड़ता नहीं है। सत्याग साथ में त्याग है, संगम त्यक्त फलम थी, फल राशि का त्याग किया जाए। वो त्याग हुआ तो वो त्याग करने का संबंध भी छेद होगा। करना करेंगे ना तो करेंगे तो संबंध होगा, नहीं करे तो संबंध टूटेगा। आसक्ति फल त्याग है ना। देखो क्रिया से उपरति होती है, क्रिया बंद होती है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, उसका संबंध कैसे होगा? निरंतर रहने वाला परमात्मा आत्मा के साथ में। क्रिया और पदार्थ दोनों की ऐसी बात है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, व्यक्ति नष्ट होती है पदार्थ होती है, तो निरंतर संबंध कैसे होगा? निरंतर संबंध होता है, संबंध निरंतर होता है। हम काम करें तो भगवान के लिए काम करें तो क्रिया तो बंद हो, भगवान के लिए करें संबंध वो सच्चा है, संबंध सच्चा है। मतलब उसमें यदि अभ्यास करेंगे तो एक प्रचंड रूप है। क्रिया से पदार्थ से संबंध विच्छेद होगा, पदार्थों से और क्रियाओं से संबंध विच्छेद होगा। ये भी नई बात है, जैसे अभ्यास की बात है जी है अभी। तो उनके साथ में संबंध जुड़े प्रेम से अथवा विवेक से, या दो मार्ग, विवेक मार्ग और विश्वास मार्ग, खास है। विश्वास में एक विलक्षणता विश्वास में है और एक विलक्षणता विवेक में है, दोनों में एक एक में विलक्षणता है। विश्वास में तो इतना है कि करना कुछ नहीं, केवल मान्य मात्र से हो जाएगा। प्रहलाद जी की क्रिया प्रधानता नहीं है, जप कराते हैं, कीर्तन करते हैं, याद कराते हैं, क्योंकि वो जो विश्वास होता है वो मीठा लगता है, भगवान हमारा है, अपनापन है, विश्वास से संबंध जुड़ता है, कर्म से संबंध विच्छेद होता है। विश्वास से संबंध जुड़ता है, जहाँ विश्वास हुआ संबंध जुड़ जाएगा, तो विश्वास में संबंध जुड़ता है। तो प्रहलाद जी सब क्रिया हो सही, विश्वास प्रधानता है, तो विश्वास भगवान से संबंध जुड़ता है, तो भजन करते भजन का अरुचि नहीं होगी, संबंध जुड़ेगा, पर जुड़ेगा विश्वास की दृष्टि से, क्रिया से ऊंचा उठेगा। क्रिया और पदार्थ तो ऊंचा उठना ही पड़ेगा, इस वास्ते ये क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है और मैं प्रतिशत हूँ। मेरी ये समझ में आ रही है, दो तीन दिनों से विशेषता से आ रही है कि अपने लोग जितने सत्संग करने वाले हैं, इन बात को समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संसार का है और मैं परमात्मा का हूँ। ममई वांश जीव लोग, जीव वांश मैं परमात्मा का हूँ और शरीर संसार का है, प्रकृति का है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये पदार्थ सब प्रकृति के है और मैं केवल परमात्मा का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये भगवान के साथ एक है, शरीर तीनों का साथ संसार के साथ एक है, स्थूल संसार स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म संसार, कारण शरीर का कारण संसार, ये सब संसार के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो तीन बात है इसमें, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। आजकल में तो इतनी बात आई कि कर्मयोग को लोग साधारण मानते हैं, वेदांत में सभी कर्म मुक्ति नहीं होती। मतलब कर्मयोग तो सब है जड़, और मुक्ति से कर्मयोग से क्या होगा कि कर्मयोग से संबंध विच्छेद होगा। कर्म से तो संबंध जुड़ता है, योग से विच्छेद होता है, समता है, समता कर्म क्रिया में नहीं है, समता तो वास्तव में त्याग में है। तो कर्मयोग ही कल्याण करने वाला है, मानी ये संसार की सेवा ही करने, अपने जो चीज है वो केवल सेवा के लिए। यूं समझो कि तत्व है वो क्या है, जो पदार्थ क्रिया हमारे पास है वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, केवल संसार के लिए ही है। संसार के वो हमारे लिए है, तो दोनों मिलकर के अपना संबंध विच्छेद होगा पदार्थों संसार से। स्थूल दृष्टांत थोड़ा सा थोड़ा गंदा सा है। जैसे स्त्री का अंग पुरुष को प्यारा लगता है, पुरुष का स्त्री को अंग प्यारा लगता है। अंग अगर वो प्यारा है तो स्त्री का स्त्री के साथ संग है ही, क्या उसको निहाल कर दिया? कि पुरुष का संग पुरुष का अंग तो पुरुष के पास है, क्या निहाल कर दिया? तो ये कुछ उसका आकर्षण दूसरे का है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि तुम्हारा अंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये इसमें रहस्य है। माँ का दूध माँ के लिए नहीं है, माँ का दूध केवल पुत्र के लिए है। ऐसे तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। धन तुम्हारा तुम्हारा नहीं है, निर्धनों के लिए है। आंखें तुम्हारी नवाए नहीं, अंधों के लिए है। बल तुम्हारा तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। ये है कर्मयोग। तो कर्म है ही दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए हमारा संबंध विच्छेद होगा तो कल्याण हो जाएगा हमारा। तो अपने लिए मानना यही गलती है। अगर अभ्यास अपने लिए मानते अभ्यास करेगा, अभ्यास अपना नहीं मान कैसे करेगा? किसके लिए अभ्यास किसके लिए करेगा? अपने लिए। तो अपने लिए काम के लिए अब समझ जुड़ेगा। तो ये है ही दूसरों के लिए ही, अपने लिए है ही नहीं। सर्वस्व दान दीन सबका हो, मैं जो राखा पाया राखा नहीं था उसने नहीं रखा, सब दे दिया। तो देख त्याग त्याग त्याग त्याग कल्याण जाएगा। मैं तो दृष्टांत क्या वो ओढ़ा ओढ़ी रहा बना तो उठा देंगे दूसरा ओढ़ा हुआ वो ओढ़ावनी ओढ़ी मजे ओढ़ता कोई है नहीं, ओढ़ावनी ओढ़ी में जाए। इस संसार तो भोगने काम नहीं आता है, ये दूसरे उदाहरण देने में खत्म हो जाएगा ही, अपना अपने कल्याण हो जाएगा। तो कर्मयोग जी कल्याण करने वाला चीज है। हमारी चीज हमारे लिए नहीं है, हमारे को कल्याण नहीं कर रही। देखो खूब ध्यान दो, जैसे लाखों रुपया किसी के पास में, लाखों करोड़ रुपया है, तो करोड़ों रुपया वो अगर निर्धन को नहीं देता, अभावग्रस्त को नहीं देता, तो उसे अधिक धन का लाभ क्या हुआ? खूब सोचो, गहरी बात है। अभावग्रस्त को नहीं देता तो सड़ेगी पड़े का काम क्या होगा बताओ? वो तो जितने खा सके पी सके पहन सके इतने काम आएगी, दूसरी निर्थक जाएगी ना। वो सार्थक ही दूसरों के लिए होने से ही सार्थक है। खूब आप विचार करिए, उत्तर दो, वो सार्थक है ही नहीं। विद्या मेरे पास ज्यादा है, वो विद्या मेरे पास क्या काम आएगी? मेरे काम तो बहुत थोड़ी आएगी। धन मेरे पास धन कितना काम आएगा? बल मेरे पास बल मेरी कितना काम आएगा? योग्यता मेरी मेरे कितनी काम आएगी? वो है ही दूसरों के लिए। अयोग्य के लिए योग्यता है, निर्बल के लिए बल है, निर्धन के लिए धन है, योग्य अयोग्य योग्यता है। आप बताओ, जो निर्धन नहीं दे तो धन क्या काम आवेगा? बताओ लाखों के कितना काम आवेगा? उसे तो रोटी रोटी खाएगा, कपड़ा में इतने से क्या काम आवेगा? अभिमान बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, डाकू है चोर है राज गए उसे डर लगेगा, भय लगेगा, फायदा क्या निकलेगा? खूब सोचो विचार करो क्या निकलेगा उसे, उस धन से क्या फायदा होगा? धन का फायदा वही है जो निर्धन के काम आ जाए, बल का फायदा वही जो निर्बल के काम आ जाए, योग्यता सत्य सफल है जो दूसरों के काम आ जाए। अरे अपने काम तो आवेगी नहीं है। अब सोचो इन बात है, खूब गहर सोच कर विचार करो। हमारे पास धन है ज्यादा, हम निर्धनों को न दे तो क्या काम आवेगा बताओ? हमारे पास विद्या है तो हमारे क्या काम, कितनी विद्या काम आवेगी? हमारे वस्तु है वो हमारे काम कितनी आवेगी? बहुत थोड़ी काम आवेगी। वो ज्यादा क्या काम आवेगी? वो तो दूसरों के काम आ सकती है, हमारे काम आ सकते ही नहीं। वो है ही दूसरों के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। जिसको जो चीज है, मैंने घड़ी का दृष्टान दिया ना, घड़ी पूर्जा है तो इनकी पूर्ति हो करे, इसकी पूर्ति हो करे, बस घड़ी से। इसलिए संसार की देवान भाव एता ने ना ते देवा भाव यंत हुआ परस्पर भाव एता श्रेय कुल्लांग प्राप्त हो जाए। तो हमारे लिए है ही नहीं है, क्यों दूसरों के लिए ही है। हमारे निर्वाह हो जाती अपनी है, निर्वाह नहीं हो तो करेंगे कैसे, निर्वाह बिना हम काम करेंगे कैसे, पर तो करेंगे दूसरों के लिए ही। बड़ी तात्विक बात है ये। अब वो अभ्यास अपने क्या कह पाएगा, नारायण नारायण नारायण समय बोल जाता गया, सपन हो गया। आप इस बात का विचार करो, फिर कल भी आप बात छेड़ो या प्रश्न करो, प्रश्न करने से बात बहुत खुलती है। भारत से करते भी उस मतलब कर्तापन का भान न रहे कुछ समय के लिए भी, और वो समय बढ़ता जाए दिन में होगा के लिए होगा क्रिया। और दूसरी बात कर रहे हैं, आज जो भी महाराज जी ने बात की उसको अपने हृदयंगम कर। वैसे आपका प्रश्न ये था कि हम कोई क्रिया करते हो और उसमें हम अकर्तापन का भाव रखते हो तो चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो तो वो आगे चल करके हमारी लाभ लाभ हो सकता है, पर पहले से हो तो बढ़िया होगा। पहले से क्रिया है वो हमारे नहीं रहते। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 22 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।